हर्षवर्धन फिर पलटकर शिवाय से गुस्से में बोला, जाकर मर जाओ कहीं, मेरा जीना हराम किया हुआ है, हर जगह मेरी नाक कटा रखी है। अब तो वरदान से भी हंसी रुक नहीं रही थी और वो भी हंसने लगा। तभी आर्या ने वरदान की कलाई पकड़कर उसे बच्चों की तरह हिलाते हुए पूछा, ये कौन है? वरदान कुछ बोलता उससे पहले दिव्यांश ने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, आर्या मैं दिव्यांश रघुवंशी, तुम्हारी बड़ी बहन दृष्टि का हस्बैंड। आर्या ने फिर शिवाय की तरफ उंगली की जैसे पूछना चाहती हो, और ये? शिवाय कुछ बोलता उससे पहले दिव्यांश ने कहा, ये हमारे घर का चौकीदार। ये सुनते ही सब और जोर जोर से हंसने लगे और शिवाय का चेहरा उतर गया। वो गुस्से में दिव्यांश को देखकर बोला, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। दिव्यांश बोला, पहले कौन सा तेरा था? शिवाय बोला, पहले तो दे भी देता, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। सब अब भी हंस रहे थे और आर्या भी मुस्कुरा रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा, पेशेंट आज ही ठीक हुआ है और आप सबने उसे इतना डिस्टर्ब कर दिया, प्लीज आप सब बाहर जाइए, पेशेंट को रेस्ट करना है। हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया, उसने एक हाथ से शिवाय का कॉलर पकड़ा और दूसरे हाथ से दिव्यांश की बाजू और उन्हें खींचता हुआ बाहर ले गया। तभी विराज आर्या के पास आया और बोला, मैं विराज, दिव्यांश भैया का छोटा भाई। ऐसे ही राजवीर ने भी आर्या को इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, मैं राजवीर, विराज और दिव्यांश का जीजा। आर्या दोनों से मिलकर खुश हुई, वहीं आर्या विराज की पर्सनालिटी से थोड़ा सा इम्प्रेस भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद विराज और राजवीर दोनों ही उसके कमरे से बाहर चले गए। दूसरी तरफ हर्षवर्धन अपने दोनों भतीजों को खींचता हुआ अस्पताल की पार्किंग में ले आया। हर्षवर्धन ने दोनों को डांटते हुए कहा, तुम दोनों बड़े हो पाओगे कि नहीं? हर जगह मेरी बेइज्जती कर रखी है, ऐसे लड़ते हैं जैसे 3-4 साल के बच्चे हों। शर्म नहीं आती? कोई तुम्हें देखेगा तो क्या सोचेगा? कितने बड़े बिजनेस टाइकून होने के बाद भी ऐसे लड़ते हैं जैसे गली के बच्चे हर बात पर लड़ते हैं। दिव्यांश अपनी सफाई देता हुआ बोला, चाचू आप एक बात बताओ, अगर आर्या की याददाश्त चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती? ये मुझे टिकट क्यों नहीं दे रहा? और अगर टिकट नहीं देना चाहता तो ना दे। मुझे बस ये बता दे, मेरी छुई मुई है कहाँ? मेरी छुई मुई? ये सुनते ही शिवाय गुर्राया, अबे छुई मुई मेरी है, तेरी शिकंजी है। दिव्यांश खुद में ही दांत पीसता हुआ बोला, तेरी वजह से इतना दिमाग खराब हो गया कि जुबान पर भी छुई मुई आ गया, कहना तो मैं शिकंजी चाहता था। दोनों फिर से बहस करने लगे। हर्षवर्धन ने कहा, बस करो तुम दोनों। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की तरफ देखकर कहा, इसे टिकट दे। शिवाय बच्चों की तरह मुंह बनाकर हाथ बांधे खड़ा हो गया, जैसे वो कितना नाराज हो। हर्षवर्धन ने कहा, शिवाय मेरे सामने नौटंकी नहीं चलेगी, ये मासूमियत जाकर अपनी चाची के सामने दिखाना, मेरे सामने नहीं। मैं जानता हूँ तू कितना मासूम है, और ये भी पता चल गया है कि जब तक तेरी आर्या ठीक नहीं होगी तू मुझे हीर से नहीं मिलवाएगा। दिव्यांश हैरान होते हुए बोला, इसे पता है चाची कहाँ है? हर्षवर्धन ने कहा, ये त्रिकालदर्शी है, इसे सब कुछ पता होता है, बस ये हमें बताता नहीं। खैर छोड़ो, ये मुझे कमजोर समझता है तो मैं भी इसे बता दूं कि मैं कमजोर नहीं हूं, अपनी हीर का इंतजार कर सकता हूं। इसकी तरह नहीं हूं कि दूसरों की लव स्टोरी में टांग अड़ा दूं। हर्षवर्धन ये बात बहुत सीरियस होकर बोल रहा था, आखिर हर्षवर्धन भी तो पिछले 4-6 महीनों से हीर से दूर था। शिवाय ये बात जानता था कि हर्षवर्धन भी इस वक्त दर्द में है, लेकिन शिवाय अपने प्लान में कोई गड़बड़ नहीं चाहता था, इसीलिए उसने हर्षवर्धन की बातों का जवाब नहीं दिया। हर्षवर्धन ने शिवाय के हाथ से वो टिकट ली और दिव्यांश के हाथ में रखते हुए बोला, लो भर लो अपने प्यार की उड़ान, खाली हाथ वापस मत आना, घर की बहू को लेकर ही आना, और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, दृष्टि आसानी से नहीं मानेगी, उसे मनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन तुम रघुवंशी परिवार की बहू को वापस लेकर ही आना। टिकट मिलते ही दिव्यांश खुश हो गया, उसने टिकट खोलकर देखा तो वो टिकट अमेरिका की थी। दिव्यांश की आंखें खुल गई। दिव्यांश कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही शिवाय ने कहा, तूने दृष्टि की जिस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली थी वो डॉक्टर अमेरिका में ही है, और दृष्टि का परसों ऑपरेशन होगा और उसके 2 या 3 दिन बाद उसकी आंखों की पट्टी खुल जाएगी। मैं चाहता हूँ दृष्टि जब आंखें खोले तो तुझे देखे, अब तू देर मत कर, चल जा। दिव्यांश की आंखों में बहुत सारे सवाल थे जो शिवाय ने समझ लिए थे। दिव्यांश बोला, लेकिन मैंने तो अपॉइंटमेंट आज से 3 महीने पहले की ली थी। इस पर शिवाय ने कहा, हाँ लेकिन उस वक्त दृष्टि ऑपरेशन करवाने की हालत में नहीं थी, इसीलिए मैंने और राजवीर ने मिलकर दोबारा से अपॉइंटमेंट ली और बहुत मुश्किलों से प्लानिंग करके शौर्य और दृष्टि को डॉक्टर के पास भेजा। अब यहाँ खड़ा होकर मेरे जले पर नमक मत छिड़क, जितनी जल्दी हो सके चला जा और अपने साथ सांझ को भी ले जाना। इस पर दिव्यांश ने कहा, लेकिन सांझ को वहाँ क्यों लेकर जाऊँ, सांझ का वहाँ क्या काम? शिवाय ने कहा, सांझ और शौर्य के बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती है, अगर शौर्य को कोई बिजी रख सकता है तो वो सांझ है, वरना शौर्य तो तुझे दृष्टि को देखने भी नहीं देगा, मिलना तो दूर की बात, इसीलिए कह रहा हूँ उसे भी साथ ले जा, दिव्यांश ने खुश होकर शिवाय को गले लगा लिया और उस पर अपनी पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत करते हुए कहा, सच में शिवाय आई लव यू, तू बहुत अच्छा भाई है। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जल्दी से सारी साहिबा ठीक हो जाए और वो भी रघुवंशी मेंशन आ जाए, फिर हम दोबारा से सब साथ में रहेंगे, खुश रहेंगे और फिर मिलकर अपने दुश्मनों की बैंड बजाएंगे। शिवाय ने कहा, बस बस ज्यादा इमोशनल मत हो, चल अब घर चलते हैं। रघुवंशी मेंशन। दिव्यांश तैयार होकर हॉल में आ गया था। वहीं सांझ किचन में डिनर की तैयारी करवा रही थी। दिव्यांश ने आवाज लगाकर सांझ को अपने पास बुलाया। थोड़ी ही देर में सांझ दिव्यांश के सामने जाकर खड़ी हो गई। हर्षवर्धन और शिवाय दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। दिव्यांश ने कहा, सांझ शौर्य और दृष्टि अमेरिका में है। ये सुनते ही सांझ के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने बड़ी सफाई से उस मुस्कुराहट को छुपा लिया। दिव्यांश ने आगे कहा, तुम भी मेरे साथ चलो, शिवाय ने तुम्हारी भी टिकट बुक करवा दी है। ये सुनते ही सांझ ने चोर नजरों से शिवाय को देखा। शिवाय मोबाइल में बिजी था, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो जानता था सांझ उसे देख रही है। जाने अनजाने शिवाय को सांझ के दिल की हालत भी पता चल गई थी। दिव्यांश सांझ के जवाब का इंतजार कर रहा था। सांझ को डायरेक्ट बोलते हुए थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी, इसलिए उसने ना करते हुए कहा, नहीं जीजू, भला मैं क्या करूंगी जाकर। इस पर दिव्यांश ने कहा, मैं वहां अकेला जा रहा हूं, तुम साथ में चलोगी तो मुझे कंपनी मिल जाएगी। अब ज्यादा सोचो मत, चलो जाकर जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, फिर हम निकलते हैं। सांझ के पास अपने कपड़े नहीं थे, उसे तो रूही ने अपने कुछ नए कपड़े दे दिए थे जिसे वो पहन लेती थी। रघुवंशी मेंशन में इतनी टेंशन चल रही थी कि किसी ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि सांझ के पास उसका कोई सामान ही नहीं है। सांझ तो बस कभी रूही, कभी हीर, कभी आर्या का सामान इस्तेमाल कर लेती थी। सांझ कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय ने कहा, दिव्यांश सांझ को ऐसे ही अपने साथ ले जाओ, कपड़े तो तुम वहां भी खरीद सकते हो। फिर उसने सांझ को देखकर कहा, सांझ जल्दी से रेडी होकर आओ। सांझ कुछ बोलते उससे पहले ही शिवाय ने उस पर दबाव बनाते हुए कहा, सांझ इतना वक्त नहीं है, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, 2 घंटे पहले भी पहुंचना होता है, जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। सांझ अपने कमरे की ओर चली गई। सांझ खुश थी कि वो शौर्य से मिलेगी, लेकिन उसकी खुशी सिर्फ शिवाय समझता था और कोई नहीं, इसलिए शिवाय ने उसकी भी टिकट बुक करवा दी थी। आखिर शिवाय था तो शौर्य का दोस्त थी, अपने दोस्त के लिए इतना तो वो कर ही सकता था। बस अब शिवाय को पता लगाना था कि सांझ वही लड़की है या नहीं जो शौर्य को कॉलेज में गुमनाम गिफ्ट भेजती थी। सांझ जब अपने कमरे में गई तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई जो पिछले 5 महीनों में पहली बार आई थी। हालांकि सांझ ये भी नहीं जानती थी कि शौर्य उसे पसंद करता है या नहीं, ये भी नहीं जानती थी कि शौर्य की जिंदगी में कोई और तो नहीं है, फिर भी सांझ एक उम्मीद का दामन पकड़े हुए खुश थी। सांझ के प्यार में बहुत सब्र था और अब भी सांझ सब्र से काम ले रही थी। सांझ 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ गई। सांझ ने एक व्हाइट पेपलम टॉप और ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हुई थी जिसमें वो और दिन से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। शिवाय ने एक नजर सांझ को देखा तो मन ही मन कहा, क्या बात है, शौर्य से मिलना है। ये बात जानकर तो सांझ 10 मिनट में ही तैयार हो गई, वरना तो लड़कियां 10 घंटे में भी तैयार नहीं होती। शिवाय ने फिर ऊपर से नीचे सांझ को देखा। सांझ फिजिकली आर्या जैसी लगती थी। शिवाय ने फिर मन ही मन कहा, इस छोटी सी लड़की को मैं भाभी कैसे बोलूंगा। नहीं यार, मैं इसे भाभी नहीं बोलूंगा, मैं इसे सांझ ही कहूंगा। कहां मैं लंबा चौड़ा, कहां ये छुईया सी। खैर छोड़ो, जो भी है बहुत अच्छी, बिल्कुल मेरी छुई मुई जैसी। राजस्थान एयरपोर्ट। दिव्यांश और सांझ दोनों ही अपनी फ्लाइट अनाउंस होने का वेट कर रहे थे। दोनों ही बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे, दोनों ही एक्साइटेड थे। दोनों से ही वक्त कट नहीं रहा था, बस दिव्यांश की बेचैनी उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। वहीं सांझ ने जैसे तैसे अपने मोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ था। हर्षवर्धन, शिवाय और पैंथर तीनों ही उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे और राजवीर अपने घर जा चुका था। अगले ही पल उन दोनों की फ्लाइट अनाउंस हो गई। हर्षवर्धन ने कहा, दिव्यांश ध्यान से जाना, सांझ का ख्याल रखना, ये अब भी मेडिसिन खाती है, इसे टाइम से मेडिसिन दे देना। सांझ बीच में बोली, नहीं चाचू, मैं अपनी मेडिसिन का खुद ध्यान रखूंगी, चीजू को परेशान मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ टाइम से मेडिसिन ले लूंगी। हर्षवर्धन ने एक बार फिर बड़े का फर्ज निभाते हुए कहा, तुम दोनों से हाथ जोड़कर कहता हूँ, कुछ उल्टा सीधा काम मत करना, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। दिव्यांश शौर्य कुछ भी कहे, कुछ भी करे, वो तुझे मारे भी तो मार खा लेना, लेकिन उस लड़के को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उस लड़के ने बहुत कुछ झेल लिया, और प्लीज हो सके तो सारी चीजें प्यार से निपटाने की कोशिश करना। तू मेरा प्यारा बेटा है, मैं तुझसे इस बात की उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। हर्षवर्धन ने फिर सांझ को देखकर कहा, तुम तो हो ही रिया की कार्बन कॉपी, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी मेरे दिव्यांश का ध्यान रखना, सांझ ने हाँ में गर्दन हिला दी और देखते ही देखते दोनों एयरपोर्ट के अंदर चले गए। शिवा ने पैंथर की कमर पर हाथ मारकर कहा, और भाई पूर्वी कहाँ है? तुझे अपनी सेटिंग नहीं करनी या तूने परमानेंटली ब्रेकअप कर लिया? कहाँ छोड़कर आया पूर्वी को? पैंथर के जख्म शिवाय ने थोड़े से कुरेद दिए। पैंथर ने कसम खा ली थी कि अब वो कभी भी पूर्वी से नहीं मिलेगा। आखिर पूर्वी की वजह से ही तो रघुवंशी मेंशन पर इतनी प्रॉब्लम आई है। पैंथर ने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए कहा, छोड़िए ना सर, पूर्वी जहाँ है ठीक है, आप सब ठीक हो, मेरे लिए यही काफी है। रही बात मेरी, जब मुझे लगेगा शादी कर लेनी चाहिए तो कोई अच्छी लड़की देखकर कर लूंगा, मेरी टेंशन मत लीजिए। शिवाय ने कहा, कोई और अच्छी लड़की मतलब पूर्वी से नहीं करेगा? पैंथर अब तक गाड़ी के पास आ गया था। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने बेल्ट लगाते हुए कहा, मैं पूर्वी को भूल गया हूँ, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में नहीं चाहता। उसे बचाने के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, अब दोबारा अपनी जिंदगी में लाकर उसकी लाइफ से रिस्क नहीं ले सकता। क्या पूर्वी पैंथर की जिंदगी में वापस आएगी? कैसा रहेगा देवयांश और सांझ का सफर?